Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po kserostyminie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach godzina 8. Serwis informacyjny Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Senat zdecyduje, czy zatwierdzi kandydaturę Lidii Staroń na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Temperatura ma dziś dochodzić do 34 stopni. Upały zelżeją dopiero we wtorek. W niedzielę w Polskim Radiu koncert z cyklu To, co najpiękniejsze, poświęcony pamięci Krzysztofa Krawczyka. Kandydaturę niezależnej senator Lidii Staroń na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich ma dziś zatwierdzić Senat. We wtorek kandydatkę zgłoszoną przez Prawo i Sprawiedliwość wybrał Sejm. Decyzję o tym, by wyborem Rzecznika Praw Obywatelskich zająć się jeszcze podczas tego posiedzenia Senatu, podjął wczoraj Konwent Seniorów. Wicemarszałek Izby Marek Pęk z Prawa i Sprawiedliwości liczy, że tym razem uda się zakończyć procedurę wyboru Rzecznika. Nie, no oczywiście, że nie jestem tego pewien, bo nie kontroluję większości w żaden sposób w Senacie, ale wydaje mi się, że są jaskółki, które wskazują, że ten wybór jednak tym razem może się dokonać. Senator Lidia Staroń w rozmowie z dziennikarzami stwierdziła, że jest zaskoczona tym, iż Senat podejmie decyzję już w tym tygodniu. Zawsze to było, nie wiem, 30 dni, a teraz 2 dni. Jest jak jest, po prostu. Parlament już 4 razy próbował wybrać Rzecznika Praw Obywatelskich. Dwukrotnie jedyną kandydatką na urząd była Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, zgłoszona przez Koalicję Obywatelską i Lewicę, ale nie uzyskała poparcia Sejmu. W kolejnych 2 turach Sejm wybrał kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, Piotra Wawrzyka i Bartłomieja Wróblewskiego. Obie kandydatury nie uzyskały zgody Senatu. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Zgodnie z Konstytucją Rzecznika Praw Obywatelskich powołuje Sejm za zgodą Senatu. Wybór jest konieczny, ponieważ we wrześniu upłynęła kadencja dotychczasowego rzecznika Adama Bodnara. Kolejnych tegorocznych rekordów ciepła spodziewają się synoptycy. Termometry mogą wskazać nawet 34 stopnie. Synoptycy zapowiadają też zwrotnikowe noce. Afrykańska fala upału napływająca z południowego zachodu obejmuje kolejny region Polski. Jak mówi Grzegorz Walijewski z IMGW, dziś zwrotnikowe powietrze dotrze do centrum. Najcieplej wciąż na zachodzie. Do 33 stopni Celsjusza. Gdzieś nawet może się pojawić 34. Natomiast w centrum kraju około 31 do 32. Nieco chłodniej na wschodzie. Tam jeszcze 30 nie będą notowane. Tam około 29. Przed nami także tropikalne noce. W momencie, kiedy temperatura nie spada poniżej 20, to mamy do czynienia z tak zwaną nocą tropikalną. W nocy nie będziemy mogli odpocząć, więc będziemy w najbliższych dniach przemęczeni. Zgodnie z zapowiedziami synoptyków, od upału odpoczniemy we wtorek. Marta Szulborska, Polskie Radio. Globalne wyzwania dla pokoju, bezpieczeństwa i rozwoju to główne tematy forum dyplomatycznego rozpoczynającego się w Antalii w Turcji. Uczestniczy w nim szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau. Na miejscu jest Tomasz Zielenkiewicz. Innovative diplomacy. Innowacyjna dyplomacja, nowa era, nowe koncepcje. Pod tym hasłem przebiegać będzie forum. Obrady otworzy prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan. Minister Rau będzie uczestniczył m.in. w panelu o relacjach transatlantyckich. Wczoraj telefonicznie rozmawiał z sekretarzem stanu USA Antony Blinkenem na temat szczytu prezydentów Bidena i Putina. Prezydent Biden wskazał jednoznacznie, że Stany Zjednoczone będą bronić strategicznej stabilności w stosunkach międzynarodowych i z całą stanowczością będą występować przeciwko tym działaniom, które by tą stabilność podważały. Forum dyplomatyczne zgromadzi ponad 1000 uczestników. Z Antalii Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Zapraszamy na koncert z cyklu To, co najpiękniejsze. Odbędzie się on w niedzielę o 20 w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Wystąpi Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie oraz gwiazdy estrady Alicja Majewska, Kaja, Kuba Wadach, Piotr Cugowski oraz Igor Herbut. Mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Bardzo się cieszymy, ja jako prezes zarządu, a także pracownicy, współpracownicy i artyści, z tego, że wracamy już po tej pandemicznej przerwie do naszego wspaniałego cyklu, To, co najpiękniejsze, pod honorowym patronatem Rady Mediów Narodowych. Cykl uruchomiony w 2017 roku i uznaliśmy, że to jest świetny moment, żeby ten koncert poświęcić pamięci Krzysztofa Krawczyka, bardzo ściśle związanego z Polskim Radiem, wspaniałego artysty, uwielbianego przez miliony Polaków. Koncert otworzy Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, która zagra najsłynniejsze piosenki Krzysztofa Krawczyka w aranżacji Wojciecha Kostrzewy. Transmisja na antenie pierwszego programu Polskiego Radia, Facebooku oraz na stronie internetowej stacji, a także na portalu polskieradio.pl oraz kanale YouTube. Pierwsza część koncertu zostanie powtórzona w radiowej Dwójce w poniedziałek o 13:00. To był serwis Trójki.

What have I done? I have pushed away everyone. Help me forget. Let's put it all to bed. Forgive me and save me from myself. Don't forsake me, woman, and go and choose somebody else. 'Cause I know dziś, drodzy Państwo, urodziny pewnego znanego i bardzo lubionego muzyka. Kogo? O tym opowie Michał Migała. Kalendarium muzyczne. Dzisiejszy muzyczny jubilat to przede wszystkim Paul McCartney, który jest autorem muzyki elektronicznej, filmowej, ma na swoim koncie występy solowe, ale przede wszystkim zawsze już będzie jednym z Beatlesów. Nie jest łatwo wybrać tę jedną, jedyną, wartą zaprezentowania w kalendarium piosenkę McCartneya. Nie będzie to Hey Jude czy ultra wesołe Love Me Do, ale utwór nieco wczorajszy. Yesterday all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Yesterday. To utwór na tyle popularny, że przy nieskończonej ilości jego odtworzeń można zapomnieć, jak ładnie i zgrabnie jest skomponowany. Zaś na tle weselutkich melodii Beatlesów to piosenka bardziej refleksyjna, przez co łatwiej może trafiać do uszu choćby polskiego słuchacza. Historia jej powstania jest co najmniej ciekawa. Jej pierwsze takty przyśniły się McCartneyowi i gdyby nie fortepian, do którego wręcz rzucił się w półśnie i zaczął ją odtwarzać, melodia by uleciała i nigdy nie została zagrana. A to przekonuje o niesamowitych właściwościach naszych umysłów, które rozluźnione przez sen i oderwane od codziennych problemów są w stanie przynieść nam najbardziej genialne pomysły i rozwiązania. Pamiętając o tym, że jest to właściwość ludzka, a nie tylko zarezerwowana dla muzycznych geniuszy, życzę Państwu dzisiejszej nocy samych inspirujących rozwiązań i pomysłów. A czy te genialne rzeczy pochodzą od nas? Czy spływają skądś wyżej? Czy to kwestia szukania w sobie, czy dostrojenia się do odpowiedniej fali? Z tym pytaniem siebie i Państwa zostawiam. To było Kalendarium Muzyczne. Michał Migała. Dziękuję. Trying to take the make you mistake. I'm ready to looking at the crossroads. Piątkowy poranek w Trójce, już niebawem na zegarach 23 minuty po 8. Drodzy Państwo, o fali upałów dziś mówimy o poranku. Mówić będziemy w Trójce przez cały dzień. Między innymi zapraszamy do Trójki. Naszym gościem będzie Grzegorz Walijewski z IMGW i opowie, ile potrwają te upały, jak przygotować się do gwałtownych burz, które także prognozowane są po gorących dniach. Po południu zajrzymy nad morze i zapytamy odpoczywających nad Bałtykiem o tym, jak bezpiecznie zachowywać się nad wodą. Okazuje się, że pomimo oznaczeń, by nie zbliżać się do falochronów, wiele osób łamie ten zakaz. Teraz zaś rozważania o tym, po jaką wodę sięgnąć, kiedy na termometrach 30, 35, a czasem nawet 40 stopni. Natalia Palmowska, dietetyk Państwa i moim gościem. Witaj, dzień dobry, Natalio. Dzień dobry, witam. No właśnie, pytanie z pozoru proste, ale wiele osób zachodzi w głowę, zwłaszcza w upalne, gorące, czerwcowe dni. Mineralna, źródlana czy kranówka? Gazowana, lekko gazowana, niegazowana, z dodatkami czy czysta? Po jaką wodę sięgać, by nawadniać się najlepiej? Przede wszystkim pamiętajmy o tym, żeby tą wodę pić. Jaka ona będzie, to już drugorzędowa sprawa. Natomiast wiele z nas jednak zapomina o piciu wody. Upały nam się troszeczkę to przypomina, bo faktycznie zdajemy sobie sprawę z tego, że więcej się pocimy i więcej tej wody potrzebujemy, a być może już jakieś pragnienie nawet nas męczy. Jeżeli męczy nas takowe pragnienie, to niestety już jesteśmy minimum w jednym stopniu odwodnieni. W momencie odwodnienia dochodzi do spadku wielu funkcji, między innymi funkcji kognitywnych. Gorzej myślimy, gorzej się koncentrujemy, czujemy się ospali. Dlatego będę kładła nacisk na to, żeby w ogóle tą wodę wypijać i pamiętać o tym, chodząc z butelką najlepiej, nie z plastiku, bo też ten plastik będzie tutaj powodował w momencie, kiedy będzie narażony na promienie słoneczne, plastikowa butelka, która ma w sobie bisfenol A, niestety ten bisfenol A, który jest dla nas toksyczny, będzie przenikał również do wody w momencie, kiedy ta butelka właśnie jest narażona na promienie słoneczne, co nie ciężko dzisiaj czy jutro i pojutrze zrobić. Dlatego najlepiej woda w... Być może mamy jakiś bidon, co też nam ułatwi sprawę. Natomiast jeżeli już wybieramy taką spółek sklepowych, to jestem za tym, żeby wybierać wodę mineralną, dlatego że woda źródlana, mimo że może mieć jakieś minerały w sobie, to ona nie jest pod tym względem tak przebadana jak woda mineralna. Woda mineralna musi mieć w składzie podane, ile dokładnie ma magnezu, ile ma sodu i taka woda będzie nas lepiej też nawadniać z uwagi właśnie na te składniki mineralne i na elektrolity. Szczególnie polecane wody, jeśli chodzi o ten skład, na przykład te, które mają więcej magnezu, rekomendowałabyś bardziej na opały, czy to nie ma większego znaczenia? Jak najbardziej woda wysoko zmineralizowana, czyli ta, która ma więcej niż 700-800 mg minerałów na litr, jest to zawsze opisane na etykiecie, taka będzie nas lepiej nawadniać i też dzięki temu uzupełnimy troszeczkę to, co pocimy podczas właśnie tak wysokich temperatur. Dlatego jestem za tym jak najbardziej, żeby wybierać wodę mineralną. Im więcej minerałów w składzie, tym szczerze lepiej. Jeżeli jesteśmy zawodowymi sportowcami i gdzieś dużo się ruszamy, no to wówczas może tych minerałów w okolicach treningowych nie aż tak dużo, natomiast w każdym innym momencie powinno być ich sporo. A temperatura tej wody przyjmowanej, wiadomo, kiedy jest upalnie, gorąco, sięgamy po ochłodzenie, więc często woda z lodem, bardzo silnie zmrożona. Ale czy to jest dobre dla naszego organizmu, czy nie lepsza jest jednak taka, no w temperaturze, nazwijmy to pokojowej, choć to też zależy, ile w naszym pokoju podczas upalnego dnia na termometrach. No tak, przyjemniejsze jest dzisiaj picie troszeczkę chłodniejszej wody. Taka bardzo mocno zmrożona z uwagi na różnicę temperatur, jaka panuje w tej wodzie, a w naszym gardle, no może spowodować różnego rodzaju tutaj infekcje. Dlatego za taką bardzo zmrożoną nie byłabym właśnie z uwagi na nasze gardło. Natomiast jeśli chodzi o chłodniejszą, no ona może być troszeczkę chłodniejsza, ale pamiętajmy o tym, że właśnie wtedy ta różnica temperatur może spowodować jakieś nieprzyjemności. Dużo pijemy. Natomiast pijemy, urozmaicajmy sobie też tą wodę. Możemy sobie wrzucić jakieś cząsteczki arbuza, cząsteczki pomarańczy, mięty, melona. Jak najbardziej. Jak najbardziej wskazane. A co jeść, Natalio, kiedy jeść się nie chce, kiedy gorąco jest, a jeść przecież trzeba, to na co postawić? Co dodatkowo też świetnie nawodni, ale zarazem odżywi nasz organizm na plaży? No właśnie, w takie upały średnio nam się chce jeść wszystko inne niż lody i zimne jakieś napoje. Dlatego no nie jest to najkorzystniejsze rozwiązanie dla naszego organizmu, bo jak już się zrobi chłodniej wieczorem, to gdzieś ten apetyt przyjdzie i zjemy wtedy konia z kopytami przysłowiowego. Dlatego starajmy się jednak te posiłki w jakiś sposób bilansować i próbować zjeść. Na przykład różnego rodzaju sałatki, bo teraz mamy sezon na świeże warzywa. Niech to będzie lekka sałatka, niekoniecznie musi być z mięsem, rybą, może być z nasionami strączkowymi, żeby dostarczyć trochę białka, czy z fetą, mozzarellą, z dobrej jakości oliwą, czy orzechami, awokado. Taka sałatka będzie świetną alternatywą w porze lunchu. Mogą być różnego rodzaju koktajle owocowe na bazie dobrej jakości też nabiału. Mogą być musy owocowe. Możemy sami sobie zrobić lody z owoców mrożonych, tak żeby to było rzeczywiście smaczne. Możemy zawijać w tortille takie ciekawe jakieś warzywa, owoce może średnio, ale warzywa i dodatek jakichś sosów z awokado, czy hummus, czy dodatek właśnie jakiegoś mięska. Słowem, i takie tortille nie zapominajmy o tym, żeby jeść też podczas upalnych dni, choć jeść się nie chce i dużo wody. Natalia Palmowska, dietetyk, polecała, rekomendowała. Dziękuję za rozmowę, Natalio. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Zatankowałeś za minimum 100 zł na Orlenie? Zostały Ci kupony na zakup za 10 zł pizzy lub pysznego burgera. Zrealizuj je. Masz jeszcze czas. Więcej czasu. Wszystkie kupony ważne do końca czerwca. Nie ma za co. Więcej na stopcafe.pl. Smacznego. Dobrze było się spotkać, ale pójdę już. Zrobiło się późno. Ja szybko nie zasnę. Ostatnio w ogóle kiepsko śpię. A próbowałaś Positivum Sen? To nowość z melatoniną, dostępna w aptekach. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Miło się widzieć i to taką wyspaną. Małgosiu, to dzięki Positivum Sen z melatoniną, które mi poleciłaś. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Lubię, kiedy świat jest otwarty, a rzeczy działają jak należy. Szczególnie, jeśli dotyczy to bezpieczeństwa. Bo na ryzyko jest w życiu czas i miejsce. Zaskocz mnie. Ale nie jeśli chodzi o zdrowie moje, i moich bliskich. Dlatego ty też dołącz do superbohaterów, dzięki którym świat staje się bezpieczny i znowu się otwiera. To już naprawdę ostatnia prosta. Zarejestruj się na stronie gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń pod numer 989. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 8:32. Ekonomia w Trójce. I Arkadiusz Ekiert. W Czechach rozpoczęły się wczoraj międzyrządowe negocjacje dotyczące polskiej kopalni Turów. Przed rozpoczęciem rozmów strona polska i czeska zadeklarowały, że celem jest porozumienie, a nie sąd. Osiągnięcie kompromisu miałoby doprowadzić do wycofania pozwu złożonego przez Czechów w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Delegacje obu stron, polskiej i czeskiej, zasiadły do stołu negocjacyjnego, deklarując wzajemne zrozumienie. Czeski minister środowiska Richard Brabec zaznaczył, że Czesi rozumieją stanowisko Polski, dla której wydobycie w Turowie wiąże się z bezpieczeństwem energetycznym i miejscami pracy. Z drugiej strony jasno oczekujemy od strony Polski, żeby wzięła pod uwagę to, iż kontynuowanie wydobycia w Turowie ma negatywny wpływ na środowisko po stronie czeskiej i logiczne jest, że jako czeski rząd chronimy interesy swoich obywateli. Polski minister środowiska i klimatu Michał Kurtyka powiedział, że celem rozpoczętych negocjacji ma być wypracowanie stabilnego porozumienia. To, co nas łączy, to jest wspólna wola osiągnięcia dwustronnego, długotrwałego, stabilnego porozumienia bez konieczności zaangażowania instytucji unijnych. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się spadkami drugi dzień z rzędu w przypadku indeksów Dow Jones i Standard & Poor's 500, ale Nasdaq ustanowił nowy historyczny rekord. Inwestorzy analizują postanowienia amerykańskiej rezerwy federalnej. Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował o 0,62%, S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,04%, Nasdaq Composite zyskał 0,87%. Akcje spółek surowcowych spadały podczas wczorajszej sesji w ślad za rosnącym kursem dolara. Liderem zniżek z tego sektora był Freeport McMoRan, który stracił około 7%. Kontrakty na miedź zniżkowały 5%. Amerykańska ropa staniała o 2,7% i kosztuje poniżej $70 za baryłkę. W efekcie taniały też akcje spółek paliwowych. Banki drożały po spadku rentowności 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych. W górę szły akcje spółek technologicznych. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 4,17 zł, za euro 4,56 zł, dolar amerykański kosztuje 3,82 zł, a funt brytyjski 5,32 zł. O gospodarce w Trójce porozmawiamy jeszcze po godzinie 9. Zapraszam w imieniu Wojciecha Surmacza do programu Winien i Ma. Powiedzieć, że to będzie słoneczny piątek, to jak nic nie powiedzieć, drodzy Państwo, to będzie gorący, upalny, letni piątek. Termometry pokażą nawet 33 kreski, to na zachodzie i południowym zachodzie najchłodniej 25 stopni na Helu. Wiatr słaby, ciśnienie w południe wyniesie 1021 hektopaskali w Warszawie i będzie stabilne. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wybiegli już? Jeszcze chwila, Marian. To ja lecę. Lecę, Barbara, na mistrzowskie przesery do Media Expert po nowy wielki telewizor. Będzie im się lepiej grało! Finał mistrzowskich przecen w Media Expert. Na przykład Smart TV LG 55 cali. Teraz za jedne 1999 zł. Laptop gamingowy Lenovo Nvidia GTX 1650 Ti. Teraz za 2999. Taniej o 400 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Hej, mamo, jak twoje ciśnienie? Sama zobacz. Mam coś specjalnie dla ciebie. Gold Omega 3 plus ciśnienie. O, Gold Omega plus ciśnienie. Pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Możesz mu zaufać. Ma wysoką dawkę kwasów omega i, co ważne, oleuropeinę. To prezent ode mnie dla twojego serca. Suplement diety Gold Omega 3 plus ciśnienie. Strażnik twojego serca. Więcej na olimp-labs.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Woo-hoo! out yet. It wasn't easy, but nothing is. When I was young, it's not my problem. It's not my problem. Mili Państwo, zmierzamy do finału naszego dzisiejszego porannego piątkowego spotkania. Jeszcze kilka słów o tym, co w kolejnych godzinach na antenie Trójki. Będziemy mówić m.in. o najkrótszych nocach, które przed nami. Jak spać, żeby się wyspać i nie przespać życia? A poszukamy odpowiedzi m.in. na te właśnie pytania. Powiemy Państwu także o małopolskiej organizacji turystycznej, która chce postawić schrony turystyczne przy szlakach górskich w Beskidach i Gorcach. O tym także dziś w Trójce. A o czym w audycji Gabi Andrychowicz opowie sama jej autorka. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Ja się zgrzałam, jak do ciebie biegłam. Rzeczywiście jest bardzo gorąco na dworzu. Faktycznie nie ma dziewiątej. Nadchodzący weekend przynosi przesilenie letnie, czyli słowiańską noc kupały. Z tej okazji we Wrocławiu spotkają się na sabacie czarownice. Przeniesiemy się też nad morze. Tam wyjątkowe wydarzenie. Wystąpi Andrea Bocelli, ale to w przyszłym roku. Warszawa, Borys Godunow, Fidello i Dracula wśród premier w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Przez pandemię musieliśmy na te premiery zaczekać. Wyjątkowo czekam na jedną, Borys Godunow w reżyserii Mariusza Trelińskiego. Przed nami również jubileuszowa 10. edycja Festiwalu Niezależnej Kultury Białoruskiej we Wrocławiu. Ten festiwal startuje dziś. O tym z moimi gośćmi zaproszę do Wrocławia. O której startujecie, pochwal się, Gabi? Startujemy o 10.00, trójka przed południem. Przed południem zapraszam. Zapraszała Gabi Andrychowicz. Bardzo ci dziękuję. A za ostatnie kwadranse i godziny dziękujemy Państwu bardzo serdecznie. Ada Pałka, Agnieszka Łukasiewicz, Paweł Turski, Łukasz Sobolewski. To była wielka przyjemność i ogromny zaszczyt. Proszę pić dużo wody, uważać na siebie i korzystać z tego słońca, na które tak długo czekaliśmy. Przed nami, drodzy Państwo, Salon Polityczny Trójki, a tam Beata Michniewicz porozmawia z Błażejem Spychalskim z Kancelarii Prezydenta. Przyjemnego piątku. Do usłyszenia. Poznałem gorzki smak, zbyt wiele chciałem mieć. To echo głośnych fal, zatapiam się. Odkryłem smaki barw, kolory białych ścian. Straciłem bezpowrotnie czas, zgubiłem się. Pokój budzi lęk, przez palce płynie czas. To nie jest sen. Zapadam w sen, jak słodki śpiew. Ciepły deszcz zatapia mnie. Zakwitnie wiatr, nim skończy się czas. Wspomnij o mnie w swoich snach. Czekam na ten znak, zawrócę rzeki bieg, nie zatrzyma mnie strach, odnajdę sens. Za dużo było kłamstw, tak wiele chciałem mieć, przestałem liczyć czas, zgubiłem się. Yeah. jak słodki śpiew, ciepły deszcz zatapia mnie. Zakwitnie kwiat, skończy się czas, wspomnij o mnie w swoich snach. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, naszym gościem jest minister Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie ministrze, prezydent mówił wczoraj podczas wizyty prezydenta Niemiec w Warszawie o potrzebie uznania Polaków w Niemczech za mniejszość. Mówił o budowie pomnika polskich ofiar okupacji niemieckiej w Berlinie, o polskich stratach wojennych w kulturze, ale o odszkodowaniach za zniszczenia wojenne mowy nie było. Panie redaktor, to może zacznijmy od tego, dlaczego wczoraj gościliśmy w Polsce prezydenta Republiki Federalnej Niemiec. Otóż wczoraj mieliśmy rocznicę, dokładnie 30. rocznicę traktatu o dobrym sąsiedztwie i współpracy i stąd wizyta prezydenta Republiki Federalnej Niemiec. Stąd taki moment też pewnej refleksji, spojrzenia na ten traktat, zweryfikowania, co dobrego on przyniósł, a rzeczywiście przyniósł z całą pewnością wiele dobrego, ale także zwrócenie uwagi na to, że w szczególności nasi partnerzy niemieccy nie wszystko realizują, nie wszystkie zapisy są przez nich wdrażane w życie i o tym też mówił wczoraj pan prezydent, właśnie zwracając uwagę na tą gigantyczną asymetrię. Z jednej strony Polska uznała mniejszość, znaczy obywateli polskich, którzy jako narodowość wpisują niemiecką, czy też są Niemcami, jako mniejszość niemiecką i finansujemy przecież choćby na przykład... Panie ministrze, bardzo przepraszam. Strona niemiecka tego nie czyni. O tym wszystko wiemy, ale proszę odpowiedzieć na moje pytanie. Nie było atmosfery, to nie był odpowiedni moment. Czy sprawa jest jeszcze... Panie redaktor, tak? Prezydent podnosił bardzo silnie kwestie strat, które ponosiła na przykład polska kultura, architektura, no to są wszystko straty wojenne. No panie redaktor, no trudno to wszystko nazwać w inny sposób. Jasne, ja mówię o reparacjach, o czym dyskutujemy od bardzo wielu miesięcy, a nawet powiedziałabym lat już w tej chwili. No, strona niemiecka zna nasze stanowisko. Ono jest artykułowane przez wielu ważnych polityków. Toczą się odpowiednie prace. Natomiast na poziomie prezydenckim tematy, które są poruszane, były przez panią przed chwilą wymienione. No, pan prezydent bardzo silnie podkreślał fakt tego, że straty polskiej kultury, które Polska poniosła podczas II wojny światowej, nigdy nie zostały zrekompensowane. I że być może właśnie to jest ten moment, żeby się nad tym strona niemiecka pochyliła i przystąpiła do takich prac. Panie ministrze, a jeśli chodzi o ten pomnik, to inicjatywa powstała w 2017 roku. W 2020 w październiku Bundestag przyjął odpowiednią uchwałę dopiero po tych kilku latach. Czy teraz ta sprawa ruszy do przodu? Czy ten pomnik powstanie w jakimś realnym do przewidzenia, do, jak to się mówi, ogarnięcia terminie? Panie redaktor, nawet wczoraj pan prezydent Andrzej Duda bardzo wyraźnie zarysował ten czasookres, wskazując, że takim terminem powinien być no, maksymalnie rok 2024 z uwagi na kolejną rocznicę agresji hitlerowskich Niemiec na Polskę. Ten pomnik ma stanąć w ścisłym centrum Berlina. Na tym nam zależało, ale także strona niemiecka bardzo silnie na to wskazywała. No, te prace posuwają się do przodu. No, pewnie wszyscy chcielibyśmy, żeby były szybsze, ale najważniejsze jest to, żeby ten pomnik w centrum Berlina powstał i jest zapewnienie ze strony niemieckiej, że tak właśnie będzie. Panie ministrze, na marginesie szczytu NATO odbyło się krótkie spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Joe Bidenem i oczywiście się pojawiły komentarze, że na stojąco, że 3 do 4 minut. Ale jakie jest znaczenie tego spotkania? Były komunikaty stosowne po stronie amerykańskiej i polskiej, ale jak pan to widzi w świetle tej krytyki, która później nastąpiła, że nie było takiego formatu, jaki miał na przykład prezydent Macron? Panie redaktor, no jest rzeczywiście w Polsce grupa polityków, dziennikarzy, którzy zawsze widzą tą szklankę do połowy pełną. No, no to na to już nic nie poradzimy. No, panie redaktor, to jest tak. Pan no dobrze, ale strona polska zabiegała o taki jakiś format. Panie redaktor, jeżeli pani pozwoli, bo chciałbym dwa słowa. Proszę. Pan prezydent Joe Biden zaprosił pana prezydenta Andrzeja Duda na szczyt klimatyczny, w którym pan prezydent Andrzej Duda jako jeden z niewielu liderów na świecie przemawiał. Pan prezydent Joe Biden uczestniczył w szczycie B9, bukareszteńskiej dziewiątki, który odbywał się przed szczytem NATO, gdzie bukareszteńska dziewiątka omawiała kwestie związane z bezpieczeństwem wschodniej flanki NATO. Też pan prezydent Joe Biden w tym szczycie uczestniczył. Przy okazji szczytu NATO oczywiście, że były prowadzone rozmowy przez stronę amerykańską, przez stronę polską. To strona amerykańska wystąpiła z prośbą o spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą. Do tego spotkania doszło. O tym spotkaniu poinformowało oficjalnie i polskie, poinformowała i kancelaria prezydenta, ale także Biały Dom, czyli to miało spotkanie charakter taki no, formalny, oficjalny. Więc no, panie redaktor, no, naprawdę niektórzy politycy, niektórzy publicyści zachowują się w sposób taki absolutnie nieodpowiedzialny. I tak jak mówię, no cały czas jest to panie ministrze, przejdźmy do konkretów. Czy to spotkanie, mimo tego formatu krytykowanego przez opozycję, daje nadzieję na więcej, na wizytę prezydenta Dudy w Waszyngtonie albo na wizytę Joe Bidena w Warszawie? Panie redaktor, no więc tak, jeżeli chodzi o relacje polsko-amerykańskie, znaczy nie ma tygodnia praktycznie, w którym ktoś z wysokiej reprezentacji naszego kraju nie rozmawiałby ze swoim odpowiednikiem w Stanach Zjednoczonych. Wczoraj pan sekretarz Antony Blinken rozmawiał z ministrem spraw zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej Zbigniewem Rau, więc no, te relacje są na wysokim poziomie, te relacje cały czas są bardzo żywotne, cały czas są bardzo intensywne. Współpraca polsko-amerykańska się rozwija i jestem przekonany, że do wizyty pana prezydenta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie dojdzie, bądź też oczywiście do wizyty pana prezydenta Joe Bidena w Polsce. No, nie pytam o datę, ale czy jest jakiś mniej więcej, czy jest jakiś horyzont czasowy, panie ministrze? Jeżeli mogę... Może pana, też chciałbym, żeby pan odpowiedział na moje pytanie. Prezydent Biden przyjedzie do Bratysławy. No, gdzie są dzisiaj ci politycy, którzy tak twierdzili? To jeszcze raz zapytam, czy jest jakiś horyzont czasowy? Czy na razie tylko po prostu trwają starania, żeby do takiego spotkania doszło? Tutaj najważniejsze są, żeby polskie sprawy posuwały się do przodu i żeby relacje polsko-amerykańskie się rozwijały. Przyjdzie taki moment, o którym wtedy będziemy informowali. Natomiast no, te spotkania są regularne, do tych spotkań dochodzi regularnie. No, tak jak powiedziałem, to już jest trzecie spotkanie, w którym uczestniczy pan prezydent Joe Biden i pan prezydent Andrzej Duda. A ta rozmowa właśnie pana ministra Raua wczoraj to jest taki krok w tym kierunku, czy to po prostu była taka rutynowa rozmowa, zresztą na życzenie strony amerykańskiej po szczycie i po spotkaniu Biden-Putin? No właśnie, to jest ta druga część pani zdania, którą pani przed chwilą powiedziała. Odbył się szczyt pana prezydenta Joe Bidena z prezydentem Władimirem Putinem i strona amerykańska chciała poinformować bezpośrednio stronę polską, jakie są efekty tego szczytu, o czym prezydenci rozmawiali. Stąd ten telefon, który wczoraj miał miejsce i ta rozmowa, która miała miejsce. Panie ministrze, czy prezydent wie o cyberatakach więcej niż usłyszeli posłowie na niejawnym posiedzeniu Sejmu? No, panie redaktor, powiem tak, rzeczywiście duża część tych informacji, które no, w tym zakresie są, posiada klauzulę przez które nie mogą one być, te informacje przekazywane w sposób publiczny, więc, no więc trzeba też zrozumieć, że tutaj chodzi o bezpieczeństwo państwa i te klauzule są zupełnie w sposób oczywisty nadawane. Ja, jasne, ale ja pytam, czy prezydent jest informowany na bieżąco, czy wie o pewnych sprawach wcześniej, czy coś zamierza w tej sprawie przedsięwziąć wraz z rządem? Panie redaktor, oczywiście, że pan prezydent jest informowany na bieżąco. Oczywiście, że te informacje są przekazywane w sposób ciągły. Podejmowane są przez odpowiednie instytucje państwa decyzje, czy o charakterze śledczym, czy innego rodzaju decyzje. Więc no tutaj, panie redaktor, gorąco apeluję o to, żeby pozwolić odpowiednim instytucjom państwa w tym zakresie działać. Ale nikt im nie przeszkadza. W każdym razie... Czy sytuacja wymaga jakichś nadzwyczajnych działań, nie wiem, nadzwyczajnych spotkań, przeglądu zabezpieczeń? Jak to wygląda w kancelarii prezydenta? Na pewno, panie redaktor, ta sytuacja wymaga ogromnego rozsądku i roztropności od wszystkich uczestników sceny politycznej, bo wie pani, jeżeli ja widzę polityków, ale także przedstawicieli mediów, bardzo zacnych, dużych mediów, które mają ogromne zasięgi, którzy... No, jak to się mówi, łykają jak gęś kluski informacje, które są przekazywane przez obce państwa czy instytucje obcych państw, no to panie redaktor, to jest wyjątkowo szkodliwe dla państwa polskiego. Tego się nie powinno robić, bo bazowanie na informacjach przekazywanych poprzez jeden z portali w Rosji, no z całym szacunkiem jest obarczony gigantycznym ładunkiem emocjonalnym, jest po prostu wyjątkowo szkodliwe dla interesów państwa polskiego. Panie ministrze, ale czasami nie wiadomo, kto te kluski przygotował. No więc ale właśnie o tym mówię, panie redaktor, że jeżeli poważni przedstawiciele poważnych mediów w Polsce, a przynajmniej mieniących się za poważnych przedstawicieli poważnych mediów w Polsce, po prostu przekazują te informacje, przyjmując, że one są prawdziwe, no to z całym szacunkiem dla tych przedstawicieli mediów i polityków szkodzą państwu polskiemu. A czy panu zdarza się używać prywatnej poczty do celów służbowych? Panie doktor, no pewnie niemal każdy z nas posiada prywatną pocztę, bo prywatna poczta jest do prywatnych rzeczy, a służbowa poczta jest do służbowych rzeczy, więc ja powiem tak, służbowe rzeczy na służbowej poczcie, prywatne rzeczy na prywatnej poczcie i to jest dla mnie oczywiste. Prezes NBP Adam Glapiński zwrócił się do prezydenta o przygotowanie ustawy o powszechnej akceptacji gotówki, mówi o cyberatakach na instytucje finansowe. Czy prezydent przygotuje taką ustawę, wniesie ją do Sejmu? Jeżeli chodzi o ustawę, która zobowiązuje do tego, żeby można było płatności uiszczać gotówkowo, ona jest procedowana, panie redaktor, w tej chwili w Sejmie. Reprezentantem ze strony prezydenta. Ale dwa dni temu pan prezes Glapiński o tym mówił. To pani mówi o dwóch różnych kwestiach. Jeżeli chodzi o ustawę o obowiązku płatności gotówkowych, to ona jest. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię cyberbezpieczeństwa, tutaj rzeczywiście, panie redaktor, no, ta sytuacja, z którą się dzisiaj mierzymy, ona jest przecież, nie ma co ukrywać, sytuacją skoordynowaną, to widać, i dość dobrze przygotowaną. Ona rzeczywiście nakazuje instytucjom państwa polskiemu przyjrzeć się jeszcze raz zabezpieczeniom, które posiadamy, przyjrzeć się procedurom, które mamy wdrożone i zastanowić się jeszcze raz nad tym, czy one są wystarczające, czy nie powinny być jeszcze lepsze i nie powinny być jeszcze czy ewentualnie pozmieniane. Więc to jest rzeczywiście taki moment, kiedy wszystkie instytucje państwa powinny na to w sposób szczególny zwrócić uwagę. Czyli prezes Adam Glapiński, uporządkujmy, mówił o tym, że już się zwrócił do pana prezydenta i to jest ta ustawa, która jest procedowana, nie chodzi o nową ustawę. Jeżeli chodzi o kwestię obowiązku przyjmowania płatności gotówką, to ta ustawa jest procedowana. I na koniec chciałam zapytać, ponieważ po wystąpieniu prezydenta w Bratysławie, bardzo interesującym, ciekawym, pojawiły się komentarze dotyczące fragmentu, gdzie prezydent mówił o szczepionkach. Chyba się nie dość zręcznie wyraził pan prezydent, mówiąc o tym, że właściwie sytuacja w tej chwili jest dobra, nie wiadomo dlaczego, czy ze względu na szczepionki, czy ze względu na atmosferę. I od razu się posypały, fala krytyki się posypała, prawda, że tutaj, znaczy fala się nie sypie, rozlała się fala, że prezydent znów jest antyszczepionkowcem. Panie redaktor, no ale są w Polsce tacy ludzie, którzy będą krytykowali prezydenta Andrzeja Dudę, choćby nie wiem, co się działo. Więc no nie, ale czy było zręczne to, co powiedział pan prezydent? Pewnie niewiele zmienimy, natomiast jeżeli słuchaliby się w wypowiedź pana prezydenta, to wiedzieliby, jaki jest kontekst tej wypowiedzi, wiedzieliby dokładnie, o co prezydentowi chodziło. Prezydent wyraźnie mówił o tym, że dzisiaj sytuacja jest wyraźnie lepsza niż jeszcze kilka tygodni temu. To wynika między innymi z tego, że no, pogoda się zmieniła, ale przede wszystkim z tego, że no, już w Polsce wykonaliśmy 20 kilka milionów szczepień. Ale jak będzie, czy nie będzie przypadkiem trzeciej fali pandemii, to musimy poczekać. No bo panie redaktor, no to jest rzeczywiście bardzo trudna walka z wirusem. I czwartej fali, panie. Ja przyjmuję za dobrą monetę postępowanie wielu ludzi, natomiast no niestety jest taka grupa publicystów w Polsce, która już musimy kończyć. To się robiło, zawsze krytykuje i zawsze zgłasza różnego rodzaju pretensje. Dziękuję. Panie ministrze, Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy, Beata Michniewicz. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Zapraszamy do reklamy. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ.